bardzo ważne pakietowe informacje dla Państwa. Mam nadzieję, że zostaną Państwo przy radioodbiornikach. Zbliża się godzina 8. I właśnie minęła. W środę 12 lutego poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a teraz czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Po ponad 20 latach od zbrodni podejrzany o nią Robert J. staje przed sądem w Krakowie. Początek procesu w sprawie zabójstwa studentki UJ. Materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym ujawnia CBA. Wnioskował o to minister koordynator spec-służb. W Lublinie dziś pogrzeb współtwórcy Wódki Suflera, Romualda Lipki. To jedna z najgłośniejszych i przez lata niewyjaśnionych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Chodzi o zabójstwo studentki z Krakowa w 1998 roku. Sprawę badali policjanci z Archiwum X, a prokuratura oskarżyła Roberta J. o morderstwo, przetrzymywanie oraz oskurowanie młodej kobiety. Za półtorej godziny przed krakowskim sądem rozpocznie się jego proces. Paweł Pawlica. Proces rozpocznie się z miesięcznym opóźnieniem. W styczniu sąd musiał dać kilka tygodni nowemu ławnikowi na zapoznanie się z aktami sprawy. Wniosek o odroczenie rozprawy złożył obrońca Łukasz Chojniak. Mój klient od początku tego postępowania deklaruje, że jest niewinny i wierzy w to, że to postępowanie pozwoli mu w końcu oczyścić się z zarzutów. Zeznawać będzie blisko 200 świadków. W sprawie ekspertyzy przygotowało kilkudziesięciu biegłych. Sam akt oskarżenia, który odczyta dziś prokurator, liczy 400 stron. Ten akt oskarżenia merytoryczny to są dwa tomy. A kolejne dwa tomy to są wyszczególnione dowody na poparcie zarzutów aktu oskarżenia. Mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Górszczyk. Podejrzany o zbrodnię 53-letni Robert J. został zatrzymany w 2017 roku. Usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. CBA publikuje materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. O ich odtajnienie wnioskował do prokuratora generalnego minister koordynator służb specjalnych. Pod koniec stycznia były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył swojego byłego szefa oraz jego zastępcę o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej rzekomej willi Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Według Kaczmarka zebrane dowody są wynikiem rozkazów i poleceń Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Miałem wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ja osobiście nigdy takiego przeświadczenia nie powziąłem, powiedział były agent Tomek. Ujawnione teraz materiały CBA to m.in. notatki funkcjonariuszy, stenogramy z rozmów oraz nagrania, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Materiały pokazują sposób działania CBA w tej sprawie oraz główne ustalenia, które w naszej ocenie dowodzą, iż nieruchomość w Kazimierzu Dolnym była w realnym władaniu małżeństwa Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Śledztwo w sprawie majątku byłej pary prezydenckiej toczy się w prokuraturze w Katowicach. Nikomu nie postawiono zarzutów. W Sejmie drugie czytanie projektu tegorocznego budżetu. Posłowie zbierają się o 10:00. Małgorzata Naukowicz. Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje, że dochody i wydatki będą się równoważyć i osiągną ponad 435 miliardów złotych. Po stronie wydatków budżetowych zapisano m.in. realizację rządowych programów społecznych, takich jak Rodzina 500+, Dobry Start czy wypłatę 13. emerytury. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy przenoszącej pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Środki z OFE będą trafiać na IKE automatycznie. Z tytułu przekształcenia zostanie pobrana opłata w wysokości 15% pobranych środków. Sejm ma też rozpocząć pracę nad rządowym projektem ustawy, który wprowadza podatek cukrowy. Po jego wprowadzeniu wzrosną ceny słodzonych napojów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Artyści, muzycy i mieszkańcy Lublina pożegnają współtwórcę Budki Suflera, Romualda Lipka. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13:00 w lubelskiej archikatedrze. Kompozytor zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. W południe miejski trębecz odegra z balkonu ratusza melodię Cisza, a po niej jeden z najsłynniejszych utworów skomponowanych przez Romualda Lipkę, Jolka Jolka. Romuald Lipko był współzałożycielem Budki Suflera, autorem największych przebojów grupy Jolka Jolka. Pamiętasz takie tango czy Za ostatni grosz? Współpracował też z gwiazdami polskiej estrady. Zmarł w ubiegłym tygodniu, miał 69 lat. Senator Bernie Sanders wygrał wybory amerykańskiej Partii Demokratycznej w stanie New Hampshire. Marek Bałkuski. Reprezentujący lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej 78-letni Bernie Sanders był faworytem w New Hampshire. Pochodzi on bowiem z sąsiedniego stanu Vermont. 4 lata temu pokonał tu Hillary Clinton i zdecydowanie prowadził w sondażach. Podobnie jak wcześniej w Iowa, dobrze w New Hampshire wypadł 38-letni burmistrz South Bend w Indianie Pete Buttigieg, który uzyskał ponad 24% głosów. Największą niespodzianką jest jednak 20-procentowe poparcie dla Amy Klobuchar, która jeszcze niedawno uzyskiwała w sondażach wyniki na poziomie kilku procent. Znaczącą porażkę zanotował były wiceprezydent Joe Biden, który uzyskał zaledwie 8,5% głosów. Wyniki głosowania w New Hampshire spowodowały przetasowania wśród demokratów, ale nie wyłoniły jednego silnego kandydata, który stanie do walki z Donaldem Trumpem w listopadowych wyborach prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koronawirus, od wczoraj zwany COVID-19, wkroczył na arenę sportową. O tym już za chwilę Jan Kałucki. O tym na samym końcu, na początku to, co najbliższe ciału, czyli tenis. Koszula i Hubert Hurkacz. Polak niestety nie awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Rotterdamie. Polak był gorszy od nie byle kogo, bo od zwycięzcy zeszłorocznego ATP Finals Stefanowsa Tsitsipasa. Grek zwyciężył 6-7, 6-3, 6-1. Więcej powodów do radości mieli za to kibice Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski jak na razie w Lidze Mistrzów idą jak burza. Wczoraj pokonali Wojwodinę Nowy Sad 3-0. Teraz lekkoatletyka i meeting Orlen Cup. Publiczność w Łodzi mogła oklaskiwać m.in. Klaudię Siciarz, która zwyciężyła w biegu na 60 metrów przez płotki. Bardzo fajnie, publiczność dopisała. Niosło mnie to niesamowicie. Jestem bardzo szczęśliwa, bo w końcu ten bieg, że tak nazwę, to wyszedł, a jeszcze jest co poprawiać, więc ja jestem szczęśliwa na ten moment. Szczęśliwy był też Konrad Bukowiecki, który był najlepszy w konkursie pchnięcia kulą, i Kamila Lićwinko. Nasza zawodniczka wygrała konkurs skoków z wyż. Jestem zadowolona, dobry skok na 193, czułam się bardzo dobrze, ostatnie skoki na 96 nie za bardzo, cieszę się z tego, co jestem. Tydzień temu w Czechach niestety naciągnęłam sobie mięsień półbłoniasty i długo się zastanawialiśmy, czy dalej kontynuować sezon, dostałam zielone światło od doktora, ale tak się umówiliśmy, że jak coś poczuję, to rezygnuję. Niestety zrobiłam duży błąd techniczny na pierwszym próbie na 196 i ból powrócił. Teraz tak sobie myślę, że mój sezon niestety halowy znowu stanął pod znakiem zapytania. I na koniec tenis stołowy. O tej dyscyplinie mówimy stosunkowo mało, ale wczoraj wydarzyła się sytuacja bez precedensu. Otóż zawodniczki Siarki Tarnobrzeg przegrały pierwszy raz od 9 lat. Siarka przegrała z AZS-em UE Wrocław 0-3. Trener Zbigniew Nęcek podkreślił, że wrocławianki zasłużyły na zwycięstwo. Ja wiem, że to jest sensacja wynikowa. Gratulacje wielkie dla Wrocławia. Zasłużone zwycięstwo. My zagraliśmy jeden z najsłabszych meczów w historii. Musimy sobie z tym poradzić i odbudować się do czwartku, do piątku, do niedzieli. Poczekają nas w tym tygodniu jeszcze 3 pojedynki, a siłami musimy gospodarować takimi, jakie mamy. Bo dodajmy, że Siarka zagrała m.in. bez Li Xian i Guru Shen, które musiały zostać w Chinach w związku z epidemią koronawirusa. Zespół z Tarnobrzega już jutro rozegra rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń z czeskim SKST Hodonin. Od wczoraj COVID-19, proszę sobie zanotować, bo tak będzie nazywany ten koronawirus. A jeśli chodzi o pogodę, to tu sytuacja się ustabilizowała, ale nie tak, jakbyśmy chcieli, bo wciąż będzie wiało, wciąż burze możliwe na wybrzeżu, na zachodzie kraju, na północy deszcz ze śniegiem także, będzie przelotnie padał. Pochmurno z rozpogodzeniami, tak może być gdzieniegdzie, ale to właściwie małe tereny, bo w górach jeszcze śnieg, tam możliwe także zawieje i zamięcie śnieżne, bo silny wiatr, bo 120 km na godzinę porywy mogą mieć. Wiatr będzie także na nizinach do 80 km na godzinę. A temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Łodzi, Piotrkowie, Elblągu, Kielcach, Chełmie i Zamościu, 4 w Warszawie, Przemyślu, Tarnowie, Zielonej Górze, Gorzowie, Bydgoszczy, Słupsku i Pile oraz Szczecinie, 5 w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bielsku Białej i Katowicach, do 6 stopni we Wrocławiu i wiatr jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład golarka hybrydowa 3 w 1 Philips One Blade Pro. Teraz za jedyne 199. Prostownica Remington Pro Sleek and Curl. Teraz za jedyne 119 zł. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawe badania. Badania dotyczące tego, co jest ważniejsze. Czy konstytucja państwa, czy prawo unijne. W taki przynajmniej sposób to pytanie zostało zadane. Co w Polsce powinno być ważniejsze? No i 78% respondentów odpowiedziało, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a tylko 9%, że prawo unijne. Co pan sądzi o wynikach tego badania i co one pokazują? Panie doktorze, pokazują jedno, że Polacy wsłuchali się, teraz mówię trochę z sarkazmem, ale wsłuchali się w głos totalnej opozycji, która od 4 lat na sztandarach ma konstytucja, konstytucja. I mówią jedno, konstytucja ponad prawo unijne, więc dla nas to jest oczywisty sygnał do tego, aby te nasze wszystkie reformy w sferze wymiaru sprawiedliwości kontynuować. A wszelkie inne zagadnienia dotyczące tego, czy będzie nam mówiła Komisja Europejska czy Parlament Europejski o tym, że mamy robić tak, a nie inaczej, pozostawimy na etapie, słuchamy, ale przepraszamy, dla nas najważniejsza jest konstytucja. Dla dużej grupy sędziów, przynajmniej tak można sądzić, te proporcje między tym, co jest ważniejsze, wyglądają chyba inaczej. Po pierwsze dlatego, że znacząca ich część w ogóle nie uznaje obecnego Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie uważa, że jednak ważniejsze są rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie decyzje czy to Trybunału Polskiego, czy Polskiej Pracy. Panie doktorze, no, u nas prawo stanowi, u nas jest jasne prawo. Prawo ustanowione w Konstytucji mówi jasno, że nasze ustawy są w tych kwestiach rozstrzygające. Konstytucja rozstrzyga ostatecznie, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to może zawsze zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego i to, że niektórzy sędziowie uważają, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to świadczy tylko o ich podejściu do kwestii praworządności. Bo jeśli jeszcze kilka lat temu Trybunał dla nich istniał w takim, a nie innym składzie, a teraz kwestia tego, że jest inny skład Trybunału, stanowi podstawę do tego mówienia o tym, że nie ma Trybunału, znaczy coś jest nie tak z ich pojmowaniem praworządności. A byłbym bardzo wdzięczny sędziom, tym niektórym sędziom, gdyby tak samo stosowali się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarówno w tych kwestiach, o których podnoszą, że dotyczących wymiaru sprawiedliwości, jak też innych kwestiach, a tutaj wspominam na przykład o rozstrzygnięciach Trybunału TSUE dotyczących frankowiczów. I z tego, co wiem, to część sędziów, wydając wyroki w sprawach frankowiczów, pomija całkowicie wyrok TSUE w tej kwestii. A co zrobić w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do, nazwijmy to, takiego jawnego podważenia tych zmian, czy tego funkcjonowania systemu, który został wprowadzony? Wczorajszy przypadek, Roman Gierty, który mówi, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej to nie są sędziowie, bo Izba Dyscyplinarna jego zdaniem nie istnieje. No i dosyć podobne zachowanie właśnie również znaczącej grupy sędziów, która po prostu nie uznaje tego organu, twierdząc, że on po prostu nie istnieje. Panie redaktorze, czekamy teraz na rozstrzygnięcie, bo jest też jest sprawa do Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzygnięcie sporo kompetencyjnego. Od tego też będzie dużo zależało. A znowu mogę zacytować opozycję sprzed kilku lat, która twierdziła, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i nie do podważenia, więc... Ale nie tego Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, to jest cała hipokryzja naszej opozycji, ale też i części. Ja podkreślam, to jest niewielka część środowiska sędziowskiego, bo też nie można uogólniać ani generalizować. Jest podobny typ myślenia. A w kwestii chociażby wczorajszej rozprawy przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i pana mecenasa Giertycha, to no cóż, został ukarany grzywną, a można powiedzieć paradoksalnie, izba, która według niego miała być polityczna i propisowska, umorzyła jego sprawę, więc to są dwie różne sprawy w tym momencie, ponieważ tam umorzono, czyli rozstrzygnięto na jego korzyść sprawę z odwołania, a Co do kwestii grzywny, czy już tu pan mecenas próbuje się stawiać w roli męczennika, no prawo w Polsce jest takie, że grzywna, zanim dojdzie do rozstrzygnięć tych ostatecznych, czyli grzywna zamieniana na dni aresztu, to jeszcze jest egzekucja. No a tutaj chyba pan mecenas nie jest osobą aż tak biedną, żeby komornik nie miał z czego wyegzekwować. Jak będzie wyglądał los pana mecenasa, to się przekonamy, jak sobie poradzi z tą grzywną. Ale pan poseł powiedział, że tylko część środowiska sędziowskiego kontestuje te zmiany, no ale w Olsztynie głośny przypadek sędziego Juszczyszyna pod apelem, pod uchwałą, tak można powiedzieć, domagającą się dopuszczenia go do pracy i do działania, podpisało się bodajże 32 czy 33, nawet 31 sędziów się podpisało, czyli 90 kilka procent obecnych. To jest ta uchwała, która została później podarta przez prezesa sądu Macieja Nawackiego i to wywołało oczywiście wielką dyskusję. Czy pańskim zdaniem ta reakcja, podarcie tej uchwały i ta sprawa właściwie została przez prezesa sądu załatwiona, czy nie? Czy panie redaktorze, nie mi oceniać reakcję pana sędziego? No wszyscy to robią, od paru dni wszyscy prezesa, nic innego nie robią, tylko oceniają. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie tej sytuacji. Można było to w inny sposób załatwić, przeczytać, wysłuchać i stwierdzić, że uchwałę przyjmuje do wiadomości, a zrobi swoje. No, mogę to tak skomentować. Natomiast samo darcie dokumentów nie jest to najszczęśliwszy obrazek, jaki można zobaczyć. Natomiast no, mieliśmy takie przypadki też w Sejmie. I tu chcę przypomnieć chociażby pani poseł Pomaska na trybunie sejmowej. Tylko już nie pamiętam, projekt ustawy chyba w trakcie wystąpienia swojego podarła, więc no, przykład idzie z góry troszkę, ale nie jest to najlepszy przykład. A jeśli chodzi o kwestię merytoryczną, prezes Nawacki twierdził, że to jest forma obrony przed tą uchwałą, której to uchwale tak naprawdę podważa się praworządny system. Tutaj co do merytoryki, to racja jest po stronie pana sędziego i pana prezesa Nawackiego. Jest orzeczenie w sprawie pana sędziego Juszczyszyna Izby Dyscyplinarnej i zostało wprowadzone w życie. No tutaj żadna uchwała tego zmienić nie może. Jest prawo, prawo należy stosować i dura lex sed lex. No dobrze, a jak zachowa się rząd w sytuacji, w której, bo takich głosów jest coraz więcej, kiedy Unia Europejska zdecyduje się powiązać tak zwane kwestie praworządności z funduszami unijnymi? Takich głosów można było wczoraj dużo usłyszeć w czasie debaty w Parlamencie Europejskim i wygląda na to, że ta decyzja o tym powiązaniu jest coraz bliższa. Panie redaktorze, tylko że ta decyzja jest całkowicie pozatraktatowa. No ale jeśli jeśli by miała zapaść, musiałby zostać zmieniony traktat. A tutaj do zmiany traktatu potrzebna jest jednomyślność. Więc to jest w tej chwili troszkę takie gdybanie, co by było gdyby. W tej chwili opierając się na aktualnym stanie prawnym, taka sytuacja nie może mieć miejsca. No ale jednak może to wszystko zależy od tego, jak się będzie te traktaty interpretowało, bo przecież zdaniem wielu prawników również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał prawa wypowiadać się w tej sprawie, której się wypowiedział, a jednak się wypowiedział, więc tak naprawdę dużo zależy. Nie wypowiedział w tej akurat kolejnej. W sprawie dotyczącej czy to Izby Dyscyplinarnej, prawda, czy tego wyroku z listopada się wypowiedział. No i zdaniem wielu znawców to jest przekroczenie uprawnień, a jednak ono nastąpiło, więc to będzie w sytuacji, kiedy jednak to powiązanie między przestrzeganiem praworządności a funduszami nastąpi. Czy rząd ma jakiś scenariusz przygotowany? Panie redaktorze, nie zakładamy takiej wersji w tej chwili. Natomiast jeśli by miało do tego zmierzać, no to wtedy będziemy reagować i będą to reakcje stanowcze. Natomiast w tej chwili, no nie chciałbym być szczerze gdybania, bo to jest coś, co, że tak powiem, przyszłość daleka i niepewna. Dobrze, a jak pan w takim razie, jak pan poseł ocenia wczorajszą debatę w Parlamencie Europejskim, te głosy, które padały z ust do pani Jourovej czy innych przedstawicieli, również komisarza do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej, krytykujące polską praworządność i zarzucające obecnemu systemowi, że to jest łamanie reguł unijnych? Znaczy, panie redaktorze, muszę tak podkreślić jedną rzecz, że mamy w tej chwili przed nami wybory prezydenckie. Jest kampania prezydencka. Debata o polskiej praworządności rozpoczęła się, gdy zostały ogłoszone wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy się w Parlamencie Europejskim rozpoczęła debata, jedna z pierwszych debat. Później mamy wybory do Parlamentu Polskiego, znowu mamy debatę w Parlamencie Europejskim. Ogłoszono wybory, datę wyborów prezydenckich i wracamy do, znowu mamy powrót do przeszłości, kolejna debata o praworządności. W ewidentny sposób Parlament Europejski próbuje wpłynąć na wynik wyborów. To mogę powiedzieć tak wprost. I na przebieg kampanii wyborczej, patrząc przykładem poprzednich dwóch kampanii i wyników wyborczych, to cóż, mogę tylko powiedzieć tak dalej. To może, natomiast może sama państwo debata, stoją za tym. Natomiast sama debata, panie redaktorze, to już sama sala i wypełnienie sali, to nie było europosłów francuskich, nie było europosłów niemieckich z tego, co mi przekazano. To od razu zastrzegam, z tego, co mi przekazano. Natomiast na sali byli prawdopodobnie, byli europosłowie z Polski. Totalna opozycja i z naszej strony i komisarze. I to było całe zainteresowanie debatą Parlamentu Europejskiego o praworządności w Polsce. I to świadczy o poziomie zainteresowania tym tematem i też o ważności tego tematu dla Parlamentu Europejskiego, skoro tak podchodzi do tego. A sama debata to było zaprzeczenie trochę demokratycznych reguł, ponieważ ze strony polskiej głos mogło zabrać 3 osoby. Z tego 2 zabrało z strony opozycji totalnej, a 1 z naszej strony, była to pani premier Beata Szydło. I to też pokazuje troszkę hipokryzję Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego w kwestii praworządności na ich własnym podwórku, bo jeśli jest debata, to chyba powinni móc się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani, a nie wyznaczać konkretnie limity, ale to już jest taki kamyczek do ich ogródka. Pan poseł wspomniał o wyborach prezydenckich. Faktycznie mamy już do czynienia z prawdziwą kampanią. Ostatnie sondaże opublikowane przez Rzeczpospolitą wskazują na to, że poparcie dla prezydenta obecnego Andrzeja Dudy stałe 43,9%, ale wzrosło poparcie chyba o 6 punktów procentowych dla kontrkandydatki, czyli Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Panie doktorze, ja zawsze powtarzam jedno. Sondaże nie wygrywały wyborów i nie wygrają. I nigdy nie wygrają. I dla nas liczy się to, że musimy walczyć o każdy głos. I tak jak mówiliśmy w kampanii do Parlamentu Polskiego, że 1 głos mógł zaważyć o tym, kto zostanie posłem, a 1000 głosów mogło zaważyć, kto wygra wybory. W przypadku Senatu to się potwierdziło, dlatego każdy głos jest ważny i my skupiamy się na tym, aby zachęcić wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i tego, żeby dobra zmiana była kontynuowana w naszym kraju, aby zagłosowali do pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale najpierw, żeby poszli na wybory. Czyli rozumiem, że główny cel w tej chwili nazwijmy to tak, kampanii, to jest zachęcenie czy zmobilizowanie wyborców, tak? No, oczywiście to jest podstawowy cel, bo mobilizacja elektoratu może być decydująca. I to musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie rektorze. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X3. Już za 1550 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 16 tysięcy zł. Szczegóły i więcej ofert z rocznika 2019 w salonach oraz na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery? Sprawne. Pasy? Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w audycji porannej pora na skrót najnowszych informacji, bo 8.30 już minęła. Romuald Wójcik. Kolejna ofiara czadu. W Jastrzębiu-Zdroju zmarł 65-letni mężczyzna. Do nieprzytomnego mieszkańca jednego z domów przy ulicy Kusocińskiego służby wezwali sąsiedzi. 5 milionów Polaków założyło profil zaufany. To bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Dzięki niemu można na przykład złożyć wniosek o dowód czy sprawdzić zwolnienia lekarskie. Z e-administracji korzysta coraz więcej Polaków, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister cyfryzacji Marek Zagórski. Mieliśmy taki trochę zaklęty krąg, z którego się wyrwaliśmy. Ten zaklęty krąg polegał na tym, że jeżeli było mało użytkowników, to było osób, niewiele osób posiadało profil zaufany, to też administracja nie starała się pilnować tej kwestii elektronicznej. W związku z tym te usługi były kiepskiej jakości. Niekiedy urzędnicy zachęcali, że łatwiej przyjść do urzędu niż załatwić coś drogą elektroniczną, więc udało nam się to przełamać. Dziś w ramach Dnia Otwartego w Ministerstwie eksperci resortu będą odpowiadać na pytania o e-receptę czy e-skierowanie. Na koniec już nie e-działalność. Aż 75% Polaków uważa, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na relacje z partnerem, a blisko połowa, że uprawianie sportu zwiększa szanse na poznanie kogoś, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar. Zdaniem neurobiologa Pawła Boguszewskiego wspólne treningi z osobą, którą darzymy uczuciem, mogą potęgować stan euforii i sprawiać, że będziemy czuć się lepiej niż uprawiając sport w pojedynkę, czyli jak się zakochać w sporcie, to nie indywidualnie. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wierzga. Emerytury i renty wzrosną o 3,5%, powiedziała w Polskim Radiu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Przyjęliśmy metodę kwotowo-procentową waloryzacji rent i emerytur, czyli minimalnie emerytura wzrośnie o 70 zł. To osoby, które mają emeryturę powyżej 1966 zł, te osoby będą miały waloryzację procentową. Osoby poniżej tej kwoty będą miały to 70 zł. Waloryzacja rent i emerytur będzie przebiegała od marca. Przeznaczono na to 9 200 milionów złotych. Po waloryzacji minimalna emerytura wzrośnie do 1200 zł brutto. Rośnie liczba postępowań sądowych dotyczących kredytów walutowych. W samym tylko PKO BP w czwartym kwartale takich spraw przybyło prawie 270. Bank podał, że na koniec 2019 roku przeciwko niemu toczyło się ponad 1600 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej. O łącznej wartości przedmiotu sporu prawie 400 milionów złotych. Skoro jesteśmy przy bankowości, według Rzeczpospolitej rozważany jest przez Grupo Santander scenariusz sprzedaży banku w Polsce. Hiszpanie twierdzą, że nie zamierzają go sprzedawać, a polski rynek jest równie ważny jak inne. Przypomnijmy, Santander Bank Polska to były bank BZWBK. 2/3 akcji polskiego banku kontroluje Grupo Santander. Według magazynu Forbes, klub New York Knicks po raz 5 z rzędu jest najdroższy w koszykarskiej lidze NBA. Jaka jest wartość Nowojorczyków? Między innymi o tym powiemy w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. mówią, że w sporcie jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. No właśnie. Może to wszystko się teraz pozmienia. Bardzo dziękuję. Pewne rzeczy da się jednak przeliczyć na pieniądze. Kontrakty reklamowe, między innymi o tym powiemy. Dobrze, to po 9.30 zapraszam w imieniu autora. No a teraz o pogodzie słów kilka. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Łodzi, Kielcach i Zamościu. 4 w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy, Zielonej Górze i Przemyślu. 5 stopni dziś w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bielsku Białej i Katowicach, a 6 we Wrocławiu. Tak będą wyglądać termometry. Na niebie chmury, choć zza tych chmur wyjrzy słońce, a z tych chmur popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Co ta karuzela wrażeń nam przyniesie, trudno przewidzieć, ale wiemy, że na terenach górskich może dosypać trochę śniegu. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a to dlatego, że wiatr będzie wciąż wiał. W górach nawet do 120 km na godzinę. Proszę uważać, na nizinach wcale nie tak słabszy. 80 km wiać będzie z zachodu i południowego zachodu. No i jeszcze komunikat, że ten wiatr, to on tutaj sobie pomieszkał u nas dłużej nieco. IMGW ostrzega. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fani Pearl Jam dostrzegli, że dzisiaj był nowy utwór w audycji porannej, a redaktor Wrona jednak nie. No, musiał wtedy myć zęby. Może w łazience, ale po 9:00 będzie z Państwem, już za szybą przygotowuje płyty. Tymczasem teraz pora na naszą piosenkę dnia. Bardzo się Państwo ucieszyli z opowieści o lutniku. Nawet pani Zosia z Poznania napisała, że jest uczennicą klasy lutniczej. Jest super, zapraszamy na lutnictwo, na Solną do Poznania, bo jest nas nadal za mało, a instrumenty trzeba naprawiać. No dobrze, to teraz wystąpi pan, który ma właściwie w nazwisku nazwę gitary i wystąpi sam, ale z gitarą. Sam Fender, All is on my side, to piosenka dnia. I'm not afraid to nich wybrzmi ta gitara zapowiadana. Gitara z nazwiska Sam Fender, All is on my side. To jest nasza piosenka dnia. Nie będę ukrywać, że wśród tych młodych, utalentowanych twórców to jeden z moich ulubionych, Sam Fender. Będzie jeszcze okazja zaprzyjaźnić się z tym utworem dziś. Tak, młodych, a wielcy odchodzą. Dziś w Lublinie pożegnamy Romualda Lipkę. Dodam tylko, że uroczystości pogrzebowe odbędą się dziś. Rozpocznie nabożeństwo żałobne o 13 w archikatedrze. Potem nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz przy Lipowej w Lublinie. Te uroczystości. Za 16 minut godzina 9. Muzyczny rozkład jazdy. A w studiu już Bartosz Gil, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o szybkim powrocie do kraju. Nie wiem, może zostawili kawałek sprzętu, bo przecież całkiem niedawno grali w Łodzi. Myślę właśnie, że oni tu jeszcze krążą. Wakacje nad polskim morzem to wariant spędzenia lata, który wybierany jest przez całkiem sporo osób. I żeby zarezerwować sobie wymarzoną miejscówkę, trzeba o tym oczywiście pomyśleć nieco wcześniej. Słusznie. A najlepiej już teraz. Tak też zrobił zespół Slipknot. Panowie postanowili wynająć dla siebie gdańską Ergo Arenę na 3 sierpnia. Jeśli ktoś oprócz nich chciałby się tam wtedy znaleźć, to oczywiście nie ma sprawy, jest jeszcze trochę miejsca. Nie wiemy za to, ile trzeba będzie dołożyć zamaskowanym Amerykanom do tej zabawy. Ta informacja zostanie podana dopiero 18 lutego. Wiesz, dlaczego tak się robi? Jak się robi? Najpierw się mówi o tym, że będzie koncert, a dopiero po iluś dniach, ile będzie trzeba zapłacić za tę przyjemność? Nie wiem. No to spróbuj znaleźć w internecie informacje na temat tego, ile kosztowały bilety na ostatni koncert Slipknota w Łodzi. No tak, i też wiem, że było kilku niezadowolonych, jeśli chodzi o akustykę. Być może chodzi teraz o poprawę tych wrażeń. No więc obstawiamy, że koncert w Gdańsku będzie kosztował od 190 zł. Tak on powiedział, ale to się okaże, jak powiedziałem, 18 lutego. Natomiast warto przypomnieć, że kilka dni przed koncertem w Łodzi wejściówki były sprzedawane za połowę tej ceny, za 95 zł. Nie wiem, czy tak samo się stanie w przypadku Rage Against the Machine, bo tu też jeszcze cena biletu jest tajemnicą. W walentynki to będzie już jasne wszystko. I wtedy serce nie sługa. Trzeba będzie kupić, jak się obieca. Czyli pohałasują nad Bałtykiem. No i mam nadzieję, że ktoś tam się wybierze i opowie o tym nam, nie tylko, i słuchaczom, jak było. To w sierpniu. Dla trochę innej publiczności 25 listopada w warszawskim Palladium zagra Rai. Kiedyś był to duet, który tworzyli Mike Milosz i Robin Hannibal. W tym składzie panowie opublikowali w 2013 roku debiutancki album Woman, który stał się sporą sensacją, głównie choć nie tylko za sprawą tej piosenki Three Days, ale były tam też takie przeboje jak The Fall czy Open. Potem na kilka lat Rai zrobiło się cicho, wreszcie w 2018 roku ukazała się płyta Blood, którą przygotował w pojedynkę ten, który do tej pory był głosem duetu, Milosz. W ubiegłym roku ukazała się kolejna płyta zatytułowana Needed, a Rai można było zobaczyć i usłyszeć w Polsce podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. To był zresztą koncert otwarcia, który transmitowaliśmy na trójkowej antenie. It's just my nature, I ruin love. It's just my nature, I ruin love. Stealing kisses in those misses within. Stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. Stealing kisses in those misses within. Kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. There's a window in time. 3 days. Jesienią Rai wraca na koncert klubowy, przypomnijmy, 25 listopada Warszawa Palladium, a skoro było festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to dziś po 11.30 przyjdzie tutaj Michał Margański, który będzie miał do przekazania małe co nieco, jeśli chodzi o kolejnych wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji. W trasie koncertowej odbywającej się pod hasłem Leśna Muzyka jest Dawid Podsiadło. Występy odbywają się w relatywnie małych klubach, jak na człowieka, który wyprzedaje stadiony. Gdy zapowiadaliśmy te koncerty na początku października, w planach było ich 14, po jednym w każdym z miast. Teraz nie dość, że część z nich już się odbyła, to zostało ich jeszcze 26. Takie jest zapotrzebowanie na Dawida śpiewającego swoje przeboje zaaranżowane tylko na instrumenty akustyczne. Zresztą mam wrażenie, że gdyby postanowił a cappella wystąpić, to też by było takie samo zapotrzebowanie. Myślę, że gdyby postanowił wystąpić, po prostu wyjść i przejść się w lewo i w prawo, to też by założyć się znaleźli. Założyć skarpety na przykład na scenie. Tak, albo po prostu kilka mimicznych tam popisów zrobić, to też by się znaleźli fani. W zasadzie to nie ma co przypominać gdzie i kiedy, bo wszystkie bilety na wszystkie koncerty są wyprzedane. Nadzieją dla tych, którym biletów nie udało się zdobyć, jest właśnie co dodany trzeci już koncert w Warszawie, bo nie tylko 15 i 16, ale teraz także i 17 maja Dawid Podsiadło wystąpi na Torwarze. Bilety trafią do sprzedaży dziś w południe. Now. Tomasz Gil. Bardzo dziękuję. Powiem, że ja należę do tych, którym się nie udało zdobyć biletu na pana Dawida i dlatego nadzieją jest ten trzeci koncert. Trwają intensywne poszukiwania biletów, bo obiecałem córce na urodziny. Nie, dobrze, dobrze. No to w takim razie, skoro w Warszawie trzeci koncert, to tytuł tej piosenki, która teraz, absolutnie pasuje, no bo nic dwa razy się nie zdarza. Zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Się zła godziną, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Plus. A jeszcze jedna niespodzianka, bo jutro pewnie też będziemy rozdawać zaproszenia na koncert Marka Napiórkowskiego, ale gdyby ktoś z Państwa jeszcze przy telefonie teraz i chciał w niedzielę o 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert pana Marka, to zapraszamy serdecznie. 227 Trójek, mamy zaproszenia i już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia w zacnym gronie. Thank you.